panoramicznym szklanym dachem. Beijing 7. Tylko teraz za 1561 zł netto miesięcznie i ubezpieczeniem za złotówkę. Bajk. Wybór staje się prosty. Żegnamy reklamy. Tu Myśliwiecka 357. Minęło południe, więc masz czas na serwis. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. 8 zawiadomień do prokuratury po częściowym audycie w CBA. Chodzi m.in. o system Pegasus. Większe połowy na Bałtyku dla polskich rybaków unijni ministrowie osiągnęli w tej sprawie porozumienie. W serwisie zajrzymy też do Nysy na Opolszczyźnie, gdzie trwają remonty zniszczonych przez powódź domów i mieszkań. Są wyniki częściowego audytu w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Kontrola wykazała nieprawidłowości, które teraz wyjaśni prokuratura, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Jacek Dobrzyński. Do prokurator zostało skierowanych 8 zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Te zawiadomienia trafiły do 5 prokuratur. Jeden z wątków audytu dotyczył systemu Pegasus. Te zawiadomienia są niejawne. One dotyczą m.in. zakupu mieszkania z funduszu operacyjnego na potrzeby byłego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, ale przede wszystkim też dotyczą zakupu i używania systemu Pegasus. Centralne Biuro Antykorupcyjne zostanie zlikwidowane z końcem grudnia. Jego kompetencje przejmie Centralne Biuro Zwalczania Korupcji, działające w ramach policji. Polscy rybacy będą mogli w przyszłym roku łowić więcej ryb w Bałtyku, niż chciała tego Komisja Europejska. Porozumienie w tej sprawie osiągnęli ministrowie unijnych krajów na prowadzonych od wczoraj negocjacjach w Luksemburgu. Dla Polski nie do zaakceptowania były przede wszystkim 70-procentowe cięcia w połowie dorszy. Teraz po poprawkach te ograniczenia będą mniejsze. Przyłowy dorszy we wschodniej części Bałtyku będą zmniejszone o 27%, czyli zamiast 52 ton, które proponowała komisja, rybacy będą mogli złowić 113 ton. Jeśli chodzi o zachodnią część Morza Bałtyckiego, to cięcia wyniosą 21%. To oznacza zwiększenie możliwości z 11 ton do 31 w porównaniu z propozycją komisji. Dla polskich rybaków ważne też były połowy szprotów. Komisja proponowała zmniejszenie ich o 42%. Wynegocjowano, że te cięcia będą 30%, czyli zamiast dozwolonych połowów w wysokości 34 tysięcy ton, jak chciała komisja, rybacy będą mogli złowić 41 tysięcy ton. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Nysie trwają remonty zniszczonych przez powódź domów i mieszkań. Burmistrz miasta Kordian Kolbiarz mówi, że potrzebne są szybkie decyzje w sprawie odbudowy infrastruktury. Jest ogromny kłopot z dotarciem do fachowców, którzy mogli pomóc w remontowaniu mieszkań. Na razie to skuwanie rynków, zrywanie podłóg to są takie najbardziej powszechne działania, natomiast no, remonty myślę, że w większości będą musiały poczekać na wiosnę, bo niestety wyścig czasem trwa, natomiast w wielu przypadkach nie będzie możliwe, aby się jeszcze przed zimą do własnych domów mieszkań prowadzić. Burmistrz Nysy ma nadzieję na uruchomienie zamówień publicznych, by szybko odbudować zniszczoną infrastrukturę. Brakuje rozwiązań, które uprościłyby w znaczny sposób te procedury związane z odbudową infrastruktury w naszych gminach. Czyli drogi, mosty, ścieżki to jest coś, co jest w jakiejś części, dużej części zrujnowane, nieprzejezdne. Niestety te procedury w normalnych czasach, przełożone na czasy obecne, kiedy chcemy szybciej dojść do normalności, to jest wiele miesięcy opóźnienia w pracach, które mogłyby, powinny ruszyć. Wczoraj Komisja Europejska zaproponowała zmianę przepisów, by ułatwić i przyspieszyć wypłatę unijnych funduszy na usuwanie skutków powodzi. Polska ma na to otrzymać 5 miliardów euro z Funduszu Spójności. W najbliższą sobotę na Błoniach Stadionu Narodowego odbędzie się koncert Nadzieja Razem dla Was. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na pomoc ofiarom powodzi. Pomóc można też poprzez wysłanie SMS o treści Nadzieja pod numer 73-365 albo wpłatę na konto Fundacji TVP. Do międzyresortowych konsultacji trafił projekt ustawy o związkach partnerskich. Popierają go Koalicja Obywatelska, Polska 2050 i Lewica. Dystansuje się od niego większość posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Projekt ustawy o związkach partnerskich wprowadza do polskiego prawa instytucję rejestrowanego związku partnerskiego. Na taki projekt jednak nie ma zgody w koalicji. Poseł Lewicy Tomasz Trela zapowiedział, że projekt ustawy może poprzeć część ludowców. Wskazał, że ustawa o związkach partnerskich ma szansę na akceptację w parlamencie jeszcze w tym roku. I zrobimy absolutnie wszystko, żeby tak się stało. Tymczasem w najbliższych dniach Polskie Stronnictwo Ludowe chce zaprezentować projekt ustawy o osobie najbliższej. Jeden z liderów ugrupowania Adam Jarubas wyjaśniał, że rozwiązania będą wprowadzały pomoc osobom żyjącym w związkach nieformalnych. Pozwolić na prawo do dziedziczenia, do wspólnego rozliczania się. Adam Jarubas dodał, że PSL nie wprowadzi dyscypliny partyjnej przy głosowaniu nad ustawą o związkach partnerskich zaprezentowaną w ubiegłym tygodniu przez minister do spraw równości. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pogodne na wschodzie i południu kraju, na zachodzie i północy pochmurno i może padać, w górach porywisty wiatr. Na termometrach 15 stopni na Podlasiu, 17 w centrum i nawet 20 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 12. Tu Myśliwiecka 357. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Kowalski, Tomasz Żonda. Witamy. Będziemy razem przez najbliższe 2 godziny. Przez te 2 godziny nasze propozycje, ale także Państwa. Bo Państwa zapraszamy do współtworzenia tej audycji pod względem muzycznym. Mogą Państwo zamówić swoją ulubioną piosenkę pisząc lub dzwoniąc 227 trójek lub Myśliwiecka, Pałpa, Polskie Radio PL. Na początek Manic Street Preachers. Not enough, not enough, not enough. Trójca Manic Street Preachers i gościnnie Nina Persson. A przed nami piosenka dnia, zespół Mercy, troszkę pisany inaczej niż no, tradycyjnie Mercy po angielsku, spelując M-R-C-Y. Natomiast piosenka nosi tytuł Angels, to już tytuł całkowicie pisany normalnie. Jeśli ktoś lubi Marvina Gaya, to z pewnością ten utwór również przypadnie mu do gustu. Duet Mercy i nasza piosenka dnia, piosenka pod tytułem Mercy. 22.7.3, Myśliwiecka, małpopolskieradio.pl. Czekam na Państwa propozycje, jeśli Państwo chcą wraz z nami dzisiaj układać program muzyczny. Nic nie stoi na przeszkodzie. Pan Wojciech napisał, no to może dzisiaj jednak Jesienna Zaduma i Elżbieta Adamiak. Zdmuchnęła mnie ta jesień całkiem. Nawet nie wiem, jak tam sprawy za lasem. Rano wstaję, poemat chwalę, biorę się za słowo jak za chleb. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Rzeczywiście, tak jak na księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Rzeczywiście, tak jak na księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Nic nie mam, tylko z daszkiem nieba zamyślony kaszkiet. Nie zważam na mody byle jakie. Czuć starym drapakiem. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej. Tu Myśliwiecka 357, Maciej Werg wraz z nami w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Po raz 16 zapraszam do Łodzi na Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Sound Elite, który startuje już w piątek. Trudno w to uwierzyć po tych miesiącach przygotowań, że to już. Maciek ma wprawę radiową, w związku z tym nie musiałem zadać pytania, żeby odpowiedzieć na pierwsze pytanie. Już wiemy, kiedy startuje festiwal. Powiedz, jakie hasło w tym roku przyświeca. Niezmiennie jest to to samo hasło. Jestem dźwiękiem i będziemy opowiadać wiele różnych historii. Wielu fantastycznych dźwiękowców przyjedzie, żeby je opowiadać. Wspomnę tylko Chrisa Thomasa, człowieka, który pracował z Beatlesami. Na przykład. I kogo jeszcze? Steve Lyon, człowiek, który pracował z Cure'em, z Depeche Mode, ale też Dave Harris, również współpracownik Beatlesów, ale to są też ludzie, którzy przez wiele lat siedzieli w Abbey Road, także historie mogą sypać z rękawów. Będzie Tadeusz Mieczkowski, który otrzymuje też u nas nagrodę człowieka ze złotym uchem. No i wiele, wiele spotkań i warsztatów. Od razu zachęcam do zapisania się właśnie na stronie soundedit.pl, bo projekt edukacyjny jest bardzo bogaty w tym roku, jak zwykle. Czy ten festiwal jest przeznaczony wyłącznie dla specjalistów, czy też dla szerokiej publiczności? Dla szerokiej publiczności i specjalistów również, bo mamy dla każdego coś dobrego. Koncerty. Od piątku startujemy w klubie Wytwórnia z koncertami. Powiem tylko szybko, specjalny projekt Natalii Niemen z gośćmi. Wojciech Waglewski, Krzysztof Zalewski, Niemen znany, nieznany to w piątek. W sobotę mamy m.in. Nouvelle Vague, Kewa i Smolika. Woods of Birnam to jest interesujący projekt Christiana Friedela, aktora znanego z filmu Strefa Interesów, a w niedzielę mamy reaktywowane po 28 latach Wolfgang Press, Clan of Zymox, Juno Reactor i jedną szóstą Nemo Dallarmi. Justin Sullivan z gitarzystą postanowili wyjść nam naprzeciw i jednak zagrają utwory Nemo Dallarmi, chociaż odwołali wszystkie koncerty do końca roku na całym świecie. No ale będą z orkiestrą czy bez? Nie, będą w tak zwanym semi-akustycznym duecie. To jest gratka dla fanów Nemo Dallarmi. Powiem ci tak, wymieniłeś mnóstwo artystów, którzy tu z Trójką byli kojarzeni przez bardzo długie lata. Troszkę z Polady, troszkę z audycji, które Piotrek Kaczowski robił w Trójce jeszcze w latach 80. Albo Tomek Beksiński. Albo Tomek Beksiński, tak. Także fala sentymentu myślę, że pokazuje, że jest zapotrzebowanie na pionierów i na tych, którzy zaczynali coś, co teraz się dzieciakom być może wydaje oczywiste. Ale pewne rzeczy powstały dawno temu i to dobrze, bo to już któreś pokolenie będzie miało okazję zobaczyć takie rzeczy, które wydawały się już nie do zobaczenia, jak na przykład Wolfgang Press. To prawda, ja ich widziałem pod koniec lat 80. Pewnie na Marchewce słynnej. Dokładnie tak. I wtedy grali też chyba na Zymox. Tak. I to jest trochę taka powtórka z rozrywki wiele lat później, ale zespół Klanow Zymox wydał w tym roku nową płytę i Wolfgang Press powrócił nowym albumem 2 tygodnie temu wydanym, więc to jest tak naprawdę wszystko, to się dzieje w czasie rzeczywistym i cały czas tworzą. To przypomnij dokładnie raz jeszcze daty trwania festiwalu. 25, 26, 27 października to są koncerty w klubie Wytwórnia w Łodzi, potem mamy 28, 29 edukację, ale to wszystko się ze sobą też przenika. Na stronie soundedit.pl jest pełen program. Było i w moim pytaniu, a powiedziałeś wszystko bez pytania po raz kolejny. Dobrze mieć takich gości w Trójce. Maciej Werk, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za czas antenowy. Wszystkiego dobrego. Dzięki.

Wiemy, że łączenie pracy z opieką nad małym dzieckiem nie jest łatwe. Chcemy wspierać rodziców najmłodszych dzieci. Dlatego wprowadziliśmy nowy program Aktywny Rodzic. 1500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem dla pracujących rodziców. Nawet 1500 zł miesięcznie na opłacenie żłobka. 500 zł miesięcznie dla rodziców pozostających z dzieckiem w domu. Złóż wniosek już teraz. Aktywny rodzic. Rodzina i praca mogą iść w parze. Po co nam 10 kilo cytryn? To jest potężna dawka witaminy C. Przecież jest VitaCemax. Aż 2000 mg witaminy C w jednej tabletce. Także w wersji z witaminą D3. Suplement diety VitaCemax. Witamina C w maksymalnej dawce. Dostępny w aptekach. Aflofarm. Kaufland School. Kaufland tam. Taką świeżość tylko tu. Od poniedziałku udo lub podudzie z kurczaka z Lady 6,99 za kilo, 4 kilo na osobę, a winogrona czerwone 7,99 za kilo z Kaufland Card. Kaufland. Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie? Jasne. Coś nie tak? Chyba jednak nie czuję mięty. Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Taka okazja tylko w Brico Marché. Do 31 października kupując znicze, kwiaty sztuczne oraz tekstylia domowe za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Tylko z kartą lub aplikacją Brico. Brico Marché. Tu zawsze masz taniej. Mieszkam w Toruniu, ale nikt mnie nie nazwie starym pierdzikiem. Wspieramy swoją odporność, więc to jasne jak słońce, że bierzemy Activitaminer Senior D3. To prawdziwa gwiazda wśród witamin dla seniorów i do tego w dobrej cenie. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera układ odpornościowy. Kopernik też stosowałby Activitaminer Senior D3. Więcej informacji na activitaminer.pl. Activitaminer Senior D3. Świetne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Za 28 minut 13. Trójka na życzenie. Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry, to ja. Pomyślałam, że może na wtorek idealnym tematem naszej opowieści o podcastach, które czekają i na stronie internetowej Trójki, i w aplikacji, ale także na dowolnie wybranej platformie streamingowej, że takim idealnym tematem na wtorek mogą być mikrohistorie. Od razu w tej nazwie zawarte jest określenie, że nie będą to historie opowiadane wiele godzin, ale są to historie fascynujące, które zaczynają się od czasami niezwykłych odkryć, bo mikrohistorie to jest cykl podcastów przygotowywanych przez Agnieszkę Obszańską, znaną doskonale z Anteny Trójki, i Dominika Czapigo, który jest dokumentalistą historii mówionych. Dosyć już dużo tutaj takich frapujących wątków. Jeszcze powiem, że ten podcast przygotowujemy wraz z Centrum Archiwistyki Społecznej, ponieważ w naszym kraju działa właśnie taki ośrodek, który skupia i zbiera w jednym miejscu ścieżki dojścia do archiwów społecznych. Czym są te archiwa? Oczywiście nie wyjaśnię teraz w tak krótkiej wypowiedzi, ale jest to fascynujące, ponieważ w naszym kraju, w wielu miejscach są ludzie, którym zależy na tym, aby zbierać historie otoczenia, bliskich, jakichś konkretnych jednostek, firm. Tych mianowników wspólnych dla opowieści może być bardzo wiele. Najważniejsze jest to, że właśnie powstają one oddolnie, że te archiwa rzeczywiście są społeczne, mają różne formy. Czasami są pisane, czasami dotyczą zdjęć, ale też częścią tych archiwów są opowieści nagrane. I aby więcej już nie opowiadać i jednocześnie oddać głos właśnie takiej świadkini historii i Dominikowi Czapigo, taki krótki fragment jednego z odcinków. Przez lata miałem przyjemność zbierać historie Polaków na wschodzie, historie mówione. Dzisiaj wybrałem dla Państwa opowieść z Białorusi. Chcę pokazać, jak wielka historia odciska swój kształt na historiach konkretnych ludzi i konkretnych miejsc. Tato twierdził zawsze, że dadzą, zobaczysz, dadzą paszporty. Paszporty w tych paszportach w 1962 roku jeszcze pisali narodowość w każdym paszporcie, każdemu. Ja jeszcze na synie tak patrzę, napisano Białorusinka. Świadectwo urodzenia. Народовість ойця, нове свідецтво народження. Були такі штивні картки, то далі і таке дитина. Свідецтво народження, народовість ойця Креска, народовість мами Креска. Оповість Тереси Собол награна została в проєкті «Фотохісторія Поляків з Білорусі», реалізованим в 2019 року przez Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Widok z Białegostoku. Archiwistki i archiwiści społeczni związani ze stowarzyszeniem podróżowali wtedy po Białorusi, spotykali się z miejscowymi Polakami, kopiowali i opisywali archiwalne zdjęcia z albumów rodzinnych swoich rozmówców, ale także zbierali historie mówione takie jak ta pani Teresy Sobol. Efekty ich pracy na miejscu można obejrzeć na stronie album.pl. Agnieszka Obszańska mówi, że w tym cyklu mikrohistorii zdejmują kurz z archiwów, bo rzeczywiście te archiwa są wspaniałe. Centrum Archiwistyki Społecznej jest świetnym punktem, drzwiami do tego, aby odkryć niesamowite światy. A nasz podcast, który powstaje we współpracy z Centrum, myślę, że jest też świetnym powodem, aby zainteresować się takimi historiami, tymi archiwami. I gdyby ktoś chciał być bardzo na bieżąco, to w każdy piątek w audycji Terra Cultura Agnieszka Obszańska do końca grudnia prezentuje taką mikrohistorię. A na naszej platformie podcastowej, w naszej aplikacji, a także na dowolnie wybranej platformie streamingowej można znaleźć odcinek w wersji dłuższej. Gorąco polecam, bo to są takie historie, o których trudno powiedzieć jednym trafnym zdaniem. Często otwierają nowe, nieznane światy. Do słuchania trójkowych podcastów zachęcała Agnieszka Szydłowska. Tu Myśliwiecka 357. A w Myśliwieckiej 357 także Państwa propozycje muzyczne na dziś. Czekamy na nie do godziny 14. 22 7 trójek lub myśliwiecka@polskieradio.pl. Po polsku teraz będzie. Chciałem poprosić o piosenkę grupy Lady Punk Zawsze tam, gdzie ty. Mówi Tomek z Łodzi. Składam wszystkie szepty w jeden ciepły krzyk, żeby znalazł cię aż tam, gdzie pochowałaś sny. Już teraz wiem, że dni są tylko po to, by do ciebie wracać każdą nocą złotą. Nie znam słów, co mają jakiś większy sens. Jeśli tylko jedno, jedno tylko wiem, być tam, zawsze tam, gdzie ty. Nie pytaj mnie o jutro, to za tysiąc lat. Płyniemy białą łódką w niezbadany czas. Poskładam nasze szepty w jeden ciepły krzyk, byś nie uciekły nam, by wysuszyły łzy. Teraz wiem, że dni są tylko po to, by do ciebie wracać każdą nocą złotą. Nie znam słów, co mają jakiś większy sens. Jeśli tylko jedno, jedno tylko wiem, być tam, zawsze tam, gdzie ty. Thank you. teraz wiem, że dni są tylko po to, by do ciebie wracać każdą nocą złotą. Nie znam słów, co mają jakiś większy sens. Jeśli tylko jedno, jedno tylko wiem, być tam, zawsze tam, gdzie ty. Budzić się i chodzić spać we własnym niebie, być tam, zawsze tam, gdzie ty. Żegnać się, co świt, i wracać znów do ciebie, być tam, zawsze tam, gdzie ty. Budzić się i chodzić spać we własnym niebie, być tam, zawsze tam, gdzie ty. Zawsze tam, gdzie ty, w trójce grupa Lady Punk. 22,7 trójek, Myśliwiecka Małpa Polski Radio.pl. Jeszcze jedna propozycja od państwa na dziś. Dzień dobry, szanownej trójce. Odzyskuję do szacunek po 8 latach przerwy, a słucham was od 72 roku. Mam 66 lat. Bogdan z Tychów dzwoni. Mam uprzejmą prośbę o Dajdo z Jusundurem 7 Seconds. Panie Bogdanie, ja szczerze mówiąc nie słyszałem wersji z Dajdo, ale taką wersję najpopularniejszą z Nene Cherry jak najbardziej. Pewnie tak naprawdę o ten utwór chodziło. Thank you. Nene Cherry i Houston Duo 7 Seconds. Nie za 7 sekund, ale za 3 godziny i kilkanaście minut na antenie ten sygnał. Zapraszamy do Trójki. O tym, co wydarzy się po 16 na antenie Trójki, wie Monika Suszek najwięcej i wydawczyni programu. Dzień dobry. Wiem i już Państwu to wszystko zdradzam. Zaczniemy od takiego tematu dotyczącego greenwashingu, ale na rynku nieruchomości. Bo z jednej strony to nie jest nic nowego, że ale ten... co to jest greenwashing? Ja w ogóle nie wiem. Greenwashing, czyli pewne oferty, które pojawiały się jako ekologiczne, taki ekomarketing na rynku nieruchomości. Kiedy deweloper mówi, że na przykład ten teren będzie bardzo ekologiczny, i na przykład zasadzi łąkę kwietną, ale z drugiej strony postawi ci bardzo blisko drugi wieżowiec czy drugi blok, gdzie no jednak te standardy nie będą takie korzystne, jakby nam się wydawało. Mhm. Więc Kuba Witkowski będzie trochę sprawdzał, jak to wygląda i jak nie dać się po prostu naciąć na te różne sztuczki greenwashingu, ekomarketingu, jakkolwiek to nazwiemy, to zawsze to jest właśnie taka gra marketingowców. Będzie też mowa o takiej dzielnicy w Berlinie, która zaczyna obejmować ochroną prefabrykowane budynki z lat 80. Bloki takie jak u nas, te z wielkiej płyty, będą stawały się zabytkami. A jak to będzie na tym naszym polskim rynku? Paweł Turski właśnie to sprawdza i właśnie bada ten temat, czy takie bloki wkrótce też na przykład będą wpisane w rejestr zabytków. A oprócz tego tematy też związane z tym, że niemal co dziesiąta tutaj osoba w Polsce ma problem z płaceniem na czas czynszu za wynajem mieszkania. To są dane Eurostatu. Józef Niewiarowski chciał sprawdzić ten temat. Jakie są powody, że są te problemy z płaceniem, czy to są powody finansowe, a może to są czasami powody psychologiczne, że opłatę za mieszkanie zostawiamy sobie gdzieś na koniec i później gdzieś to się wszystko zapomina. I temat, który chyba gdzieś nam się pojawia ostatnio, o takiej jesiennej handrze. Czy to jest mit? Czy to w ogóle istnieje? Czy to jest coś wymyślone w naszej głowie i wykreowane? A może rzeczywiście tak jest, że wraz z nadejściem jesieni to ta handra się pojawia? I co tu zrobić, żeby trochę temu zapobiec gorszemu samopoczuciu? Może jakieś ciekawe hobby? Jak to śpiewały jakieś... kury, znowu mam doła, tak? Jesienna depresja. Na przykład. No właśnie, i co pomaga? Czy może jakieś nietypowe hobby, że ktoś sobie na przykład struga coś z drewna i nagle powstaje jakiś ciekawy przedmiot? A może są inne sposoby na to? I to o to też będziemy Państwa pytać. Są takie lampy, które imitują światło słoneczne i emitują takie światło, jakby to było słoneczne faktycznie. I to podobno pomaga podczas tych ciemnych dni, jeśli w domu sobie doświetlimy w ten sposób, z taką częstotliwością światła właśnie pomieszczenia. Są różne sposoby. No jestem ciekawa, na ile to jest skuteczne. Czy nie tęsknimy jednak za tym prawdziwym słońcem? No wiem, chętnie byś położyła się na plaży w tej chwili, to nie wątpię. Ja też nie wątpię, żeby tak ogrzewało mój policzek jakieś ciepłe, gorące słońce. Tak, to jest moje marzenie. I chłodna bryza. Tak jest. Monika Suszek zapraszamy do Trójki na godzinę 16. I'm not afraid to die.